Hi and hello mga kayusinya na Freedom Board. Welcome back again Daristone Channel. Og ako si Bay Gamay para mo basa na sab sa Osaka Confession. Pero sa dili pa nako basahon ang atong confession garon ay kalimot sa pag-subscribe og pagtuplok anang notification bell aron updated mo kanunay. Og garon mga kayusinya na Freedom Board ang title sa confession nga atong basahon garon. My Korean Upa. Hello everyone, it's me Karen, not my real name. Just wanna share this story of mine with this Korean guy. Let's call him Mr. Harold. Sa hilig og K-drama para ninyo guys, kay akong experience with Mr. Harold, murag salida nga pina-Korean. I'm not a fan of K-drama di ay mga guys, dili sad ko attracted nila. OA ra sila actually para sa ako. Sorry to say kay murag binata ragi style ba. But I don't know what happened nga na in love jud ko Korean. Pasensya ha. Medyo taas ni siya and dili kay ko maayo mo construct jud biya og story. Pero I'll try my best na masabtan jud ninyo og ma-share na ako akong feelings na kilig kayo. 2 years ago, I work in the hotel where I met Mr. Harold. The first time I saw him was like a movie. Dili ko dota og mata guys, but the moment I first met Mr. Harold, my eyes were catched by a very bright light. Nakapiyong ko sa kahayag and when I opened my eyes, I saw a guy wearing all white. White polo, white pants, white shoes. Entering the hotel lobby and assisted by bellman. Literally as in, nga jud ko. Cause first time na ako nga mas starstruck o Korean. Nismell siya na ako din iyang yatag sa kuha yung passport kaya mo check-in siya and naa siya yung reservation. Mura ko naratol pag-assist niya, as in guwapo kayo. He has this dimples na lawo mo niya hamis kayo gnao. Pinkish o gaping, taas o barog, then macho gamay. While ga-process ko siyang check-in, ni dool si Miss Mara, the hotel heiress, na ginusarang anak sa tagiya sa hotel. Nagbeso-beso silang duha ni Mr. Harold, close kayo silang duha. And maka-feel sad ko ni Miss Mara na attracted siya ni Mr. Harold. Ready na room, so nag-check-in spill na dayon ko. Mr. Harold, your suite room number is 808 in the North Wing Building. You can take the elevator up to the 8th floor near the poolside. If you have any concerns, please call us at 100. We would be pleased to assist you. Thank you and enjoy your stay. Mayon si Mr. Harold niya. Okay, thanks. Your name is... Gipilail ako while ako ang gipakita ko ang nameplate niya. Og si Mr. Harold miingon nga, nice meeting you Karen. Just see you around for the whole 1 month. Mintubag ko nga, thank you sir, I hope you enjoy your stay with us. Mintubag si Mr. Harold nga, sure, I will. Then me smile. As in, nag-heart-heart akong mata ato na time. Ambot og nga nung gikilig ko nga dili man ako type unta ang mga Korean. Kapuyan kay ko sa akong trabaho guys, kay barog pirmi and heels pa dyan. Baga na kay kong ingrown and patay na kong kuko sa TL tungod aning bisyuha guys. Ganahan na kay kong resign tungod kay stressful kay guys mag frontliner. Og tanang problema sa hotel guest ikaw ang mag-solve. Pero na-excited kong balik sa kong work guys tungod ni Mr. Harold. Sayo na kay kong mumata para mag-prepare, para maka-time in og sayo para makakita sa akong inspiration. 1 hour before my duty, nana ko sa kong workstation. Timing to guys, nadili ko busy. O wala sa nang hassle ang mga guest. Niagi si Mr. Harold sa desk, asking me if I'm not busy cause bored daw siya. So kachika-chika me kay fluent man siya og English. I found out nga businessman dahil siya. Modeng always naka-business suit ka ng magka-Amerikana dyan. Musamot dyan siya og ka-charming. Na siya'y business na soon to open din sa Cebu. He'll be staying for a month para mangita dan og staffs para siyang business before ang official nga launching. Namaze ko niya cause at his young age nga 25, nana siya'y business. He said nga expansion daw to silang business dito sa Korea. His dad sent him sa Cebu para sa ilang new branch. And Miss Mara, the hotel heiress, is their business partner para sa ilang Cebu branch. Dinis siya nag-study og English guys for 8 years. So kasabot siya gamay og bisaya pero di lang siya kasturya. Nagkasod mi ni Mr. Harold. Every time nga maagi siya sa lobby, mulingi din siya na ako and may smile. Pasikat si Hang Dimples. Sumugon ko sa akong mga workmates kay mo blush daw dayon akong face. Dinusahay akong sabutan akong mga kauban if maagi ganit si Mr. Harold, mag-busy-busyhan ko. Then akong pabantayan nila if kinsa ihantanawon sa front desk, then four man migi duty ato. Ana sila nga sa among upat, ako rajud kuno iyang gitanaw. Ambot, kilig kay ko guys. O ganong mo tanaw siya na ako every time mo agi siya sa lobby. Naman table and chairs dool ra sa akong workstation. So one time, dito siya nakandak og interview para siyang hiring na staffs. Ang kiligan siya ko permi nga permi siya magpasiplat na ako. Di na ako ganahan mushroom guys, pero lami kay mo believe sa akong mga workmates nga nagkagusto lagi daw si Mr. Harold na ako. Dili man siguro imposible kay mistisahon man ko guys. Gwapa pod. Dili lang dyan super gwapa. Pero gwapo ra kay siya ang dato pa dyan. Dili may bagay kay akong karibal pod kay si Miss Mara, akong boss, na klaro pod kayo nga attracted dyan siya ni Mr. Harold. Among friendship ni Mr. Harold, nagkatinud-anay na dyan guys when we started going up. At first, hesitant kay ko mukuyog niya kay actually na-tied up ko sa usa ka relasyon nga walay lami guys. Dadi ko'y boyfriend, let's name him John. Nagtaksil na siya before na ako, but nagkauli rami kay ako na siyang ipasaylo tungod kay love lagi. Pero guys, naganap na nagkawala kong love ni John tungod kay na-discourage na dyan ko niya. Sakpan ako guys nga he's a drug user. I wanted to end up the relationship pero dili siya musugot. And he promised me na dili na siya masuyo pagbalik. Ako na po niya gipasaylo tungod kay sayangan ko sa mga relationship na 5 years. Pero guys, wala na dyan lami kay sige lami o gaway. Miserable kayo ang love life guys kay ganahan ako makigbuwag pero mubahad man o suicide si John. But akong feelings ni Mr. Harold dili man upugan. I'm happy seeing him. I'm happy having him around. Sumuo nga ni kuyog ko niya guys. Kilig day kayo guys no when he first asked if I can go out with him. Gituti ko sa desk ato na ako i-check in a guest din ikalita siya og approach na ako. Ayon sa Mr. Harold niya, hello Karen, it's New Year later. Mitubag ko nga yes, I'm excited. Mitubag si Mr. Harold, are you free later? Mitubag ko nga, huh? Well, my work ends at 3 p.m. After that, I will go to my aunt's house to celebrate New Year. Mitubag si Mr. Harold nga, okay, because actually my friends here in Cebu are all busy and I'm alone tonight. Suddenly, nibat in na nag-guest na akong gi-check in. Ngayon ang guest niya, are you asking her to date you this New Year's Eve? Mitubag si Mr. Harold niya, yes, or maybe we can have a coffee after your work. Ngayon ang guest niya, uy day, murag nagkagusto sa imo. May tsura day, bagay mo. Sugta dyan. Mayon ko nga, lamam, kasabot mo na siyang Bisaya. Mitubag ang guest niya, oh, really? You understand Bisaya? Mitubag si Mr. Harold niya, yes, a little bit. Namuta na ang guest ko, Mr. Harold niya, do you like her? Wala aming tingog si Mr. Harold o may pahiyom lang. Mayon ko nga, ma'am, we're just friends. Og mayon ang guest niya, well, the best relationship starts off as friendships. Guys, uwaw kayo. Kay ni blush jud ko kay na feel jud na ko nga nanginit akong aping. Kilig na uwaw, moto ako na lang gitagaan si ma'am siyang room key para mosaka na siyang room og dili na manungog kay awkward gamay. Before ni saka si ma'am, ala siya na mo nga, good luck to you both. I hope your friendship blossoms into a romantic love. Kilig kay guys, kesta ang guest mo ingon nga nagka-like lagi daw sa ako si Mr. Harold. Di lang siya ko ganahan nga mo to unless mo confess jud si Mr. Harold na ka. Feeler kay ko sa? Yes, I'm hoping na manguyab siya na ako guys. Taas kayo panganday no? Pero naman sad ko'y uyab guys ay. So mo na to, out na ko 3 p.m. After na kong time out ni Detson ako sa locker para mag-ilis. Then sa locker room, naay mga ka-workmates na ko and mga OJT nga ni Ana nga naiguhuat na ako sa gawas. Akong gili-ilikin sinaguhuat na ako, si Mr. Harold man guys. Ni-wave siya na ako ani siyagi-tsyaga. I'll wait here. Nibaling sa locker ani sulod sa dressing room o naglukso-lukso kakilig. Then ako mga kauban niya si Giyog. Ay daghan dyan ang nagka-crush ni Mr. Harold guys sa hotel. Ang taas kay kog buhok na friend nako siya ang ganahan siya nga makig-date kuno kay me. Sa moto nga ning gawas ko, dili jud mapugngan nga manginit akong aping. Nang blush na pud ko while nagpadung siya. Nag-coffee mi sa Yala guys sa nihangyo siya if pwede siya mukuyog sa kuha nga mo celebrate og New Year's Eve dito sa kong ante. Hala, pinobro rabia mo ang handa guys, mawaw ko niya. Pero ninsisid siya kay wala siya laing kuyog sa New Year. Sa moto, ni kuyog siya na ako. Nilila niya kung ante o akong igagaw. Akong family guys, to sa probinsya mo nang dili o kauli kilayo ang trabaho po ko. After sugat na mo sa New Year, nagpabilin ko ni ante kay akong boarding house curfew 12 midnight. O siya ni uli kay wala man siya katulga nilang ante kay si Nardinas po me. After to guys, kay pirmi na ko sugato ni Mr. Harold sa employees exit after work na ako. Mag-coffee sa Moyer and magtabi. Ang kilig kayo kay mag-black suit man siya pirmi. Tanaw ni pirmi sa tao nga makasugat na mo. Lakas kayo maka-voice over flowers. Business attire kayo siya o gisuot din ako simple lang. Murag GM Jandi. Kilig guys oy. Labi na og gato ni taligsik din naglakaw-lakaw rami. Yang yubo yang suit din nagipandong sa kuang ulo kay wala man may payong. Duh, kiliga kayo. Dili na yung kausan niya gihubo, yang suit, ikadaghan kay medyo bagyo man to guys ang panahon. Tingtog now. Igawas ako sa hotel yung hubo niyang Amerikana o ipasablay sa kong abaga. As in, na-issue yun me. Labi na katong nalapas og 12 midnight ang mula agdoha. Nag-video kay me guys, tiniya akong gisundo sa kong boarding house. Nasa'y dala na chocolate para na ako. Ay, kiliga. Nanulod na may og video ko rin ang kamerang doha. First niyang ikanta ang mga Korean. Dindot may siyag voice oy pang K-pop. Kanya last song na guys before among time. Videohan daw na ako siya using my phone. Nag-start na ko og record din na siya ko guys nga harana iyang kantahan. Before siya nisugod og kanta, ana siya nga mahal kita. While nitanaw sa camera. Gosh. Nahamong nako ang usa ka Ferrero na chocolate nga gikilig ko. Wala kay ba oi funsay meaning ato? Is it for me? Is it a confession? Wala jud niya giklaro. Mao po ko nga mo clarify. Until now na Japan niya ang video nako. Ang dili ko mapulan og tanaw. Cute kaayo nga nagkayungit siya og Tagalog. Until nang uli na mi og dili na ako kasulod sa boarding house, ni offer siya nako nga adto si hanga room matulog. Diligent ako guys pero ni-insist man siya at mausalig lang daw ko niya. So nikuyog ko guys. Dito may miagi sa parking lot na entrance para walay daghang makita. Pagabot mo sa room, may akong ipahigda sa siyang bed. At to lang daw ko no siya sa couch. At to lang daw ko kay sa couch for siya. Nawadyo ko kayo guys. Pero in fairness niya, wala din siya ni attempt o ninja moves. Dito nag-hope ko nga may untag mag-kiss me. Bisan kiss lang. Pero wala man. Natulog raman siya. Natulog niya lang po ko. The following day guys, patawag dayon ko sa HR kay nasakpan ko sa CCTV. Bawal daw matog sa guest room. Suspended ko guys for 1 week. I felt sorry kayo kay ni-insist lagi siya. Since suspended man ko, manglaag niya lang dumi. Iahadong i-move iahang mga appointments. Char, na-touch ko. Ngunok ka dyan si Mr. Harold. Tinakoyab guys, kaya wala ka ba na suspended ko an LDR na pudme kus niuli siya sa probinsya kay natangtang sa trabaho tungod lagi kay drug user. Tambay ra siya dito. Mo na nagka-chance jud mi ni Mr. Harold. Pero wala siya nitabo na mo guys. Wala sad mi nag-case. Pero sweet, kaya siya. Nagalibog ko niya. Until lang umusta siya sa kong uyab, kabaw mo na siya nga nakoy uyab tungod sa Facebook. Moguro nga until now kaya wala iho kagi or something. So one night, iha kong gi-invite og disco. Kuyog ang mga friends niya nga mga richest spot. Hilom lang ko guys, di ko kasabay nila kay mga dato kayo. Islang kay sila makadalag English oy na raman untas Pinas. Anindot kayong mga outfit, ako, simple dress lang dyan. Pero wala ko pabayain ni Mr. Harold guys. Matter of fact, nakita gani siya og away tungod na ako. Kay naglingkod yung guys din sa luyo na ako na iusa kagay nga sigig bagid na ako. Tinsigig hiccup sa akong buko-buko. Bastos kayo. Lami kay tamparoson pero dili ko ganahan mag-eksena. So excuse na lang ko. At tukunahay ko mag-CR para makawala sa manyak sa luyo. Pero pagbalik na ako from CR guys, nagkagubot. Nahalo ko nga no? O kinsa ang nagkagubot. Pag-check na ko, gipugngan si Mr. Harold sa mga bouncer o giingnan mi nila na manguli na lang daw mi. Ako siyang ipangutaan na what happened. Dili daw siya ganahan istoryahan. So iha kong giatod sa balay sa kong auntie na lang kay close naman akong boarding house. 2 days after, nibalik na ko sa work. And nagkakita mi og balik sa lobby, then nahibong ko na asig sunod-sunod niya. Naka-black sunglass pa. Tiniala siya nga naa siya'y bodyguard karon, tungod kay gibaharan siya sa laki nga nagbinastos ako. Mo dai nagkagubot kay iha daw gisumbag og kalit ang nawong atong manyak paglakaw nako. Maka in love jud si Mr. Harold, guys. Nang lakaw na pud mi guys, mag-coffee na pud daw. Then ganahan man siya mag-hike. Dinihang bodyguard kay sige pug sunod-sunod na mo. Mura jud og salida, guys. Padong nami mutabok og pedestrian, then ni kalit bitaw na og go ang mga sakyanan. Iha kong gibira, nakagakos kog kadyot tiya. Tinana siya nga, let's stay here first. While waiting sa walk na signal, na siya'y nakitaan na billboard ni Daniel Padilla sa Pepsi. Tagalog ang caption tapos yung gibasa. Agalisod tao ng Koreano og basa. Then na siya'y gi-ask sa ako, guys. Mingan sa Mr. Harold nga, Karen, what's the Tagalog for my heart? Ako siyang itubag nga, aking puso. Demiana si Mr. Harold nga, how about only for you? Mintubag ko nga, para sa'yo lang. Mingan si Mr. Harold nga, para sa'yo lang? I see. Ikulban ako guys nga nung ni-ask siya na ako. Sige siyang practice, din itanaw siya na ako. Mingan si Mr. Harold nga, aking puso para sa'yo lang. Ituto ko siya na ako. Then ako isnudo ko kay nadili ko kaharong og tanaw niya. Mahal kita. It's I love you, right? Mingon ko nga, yes, you got it right. Facing somewhere kay nauwaw ko sa moment. Nakaubo yang bodyguard guys, paglingin ako nga mura man og ikilig si kuya. Isap ko nga niyang baba nga nakasmile. Mingon ko nga, okay, you can cross now. Let's go. Nang labang mi nga hilo. Wala ko ba sa ito ba good guys, hilom kay siya pod after ato. Wala pod sila nag-follow up sa ko or gi-clear man lang na nanguyab siya or I don't know if katong iyahang gitagalog panguyab na ba to niya. Basin na offense siya nako kay wala na ko natarong ito ba. Ambot kay after ato, dili na kay siya managad nako every time mo agis siya. Busy kay siya pod kay hectic yang sketch daw. Until ni uli na siya o Korea. Pero ana siyang mabalik siya after 2 months. Wala may communication when he's in Korea kay magdudaw niya akong boyfriend if mag-chat me sa FB kay kibawas akong password akong boyfriend. After 2 months, nagkakita mi og balik. As always, charming jud kayo siya, anay ang black suit. He asked me if I can go with him for coffee sa Ayala kay naada siya isultin ako. La, ikilig ni pud kog maayo. Unsa kaya isultin ako, guys? Pag-abot na ako, dali-dali din kog ilis kay dili man pwede sa uto na mong uniform sa gawas. Then as always again, iha kong giatngan sa among employees exit. Nangadto mi sa among permi nga tambayan day guys, kanang shuttles nga best coffee shop sa Ayala Terraces. Pagsunod na mo sa Ayala, manlingi dyan ang mga tao. Feel na ko, naglakaw-lakaw ko sa Korea kay ma-feel dyan na ko nga mura may k-drama lagi. Abot lang, wala man ko nangandoy anyunta. So nang lingkod o nag-order na mi, nagkumustahay mi una. Busy daw kayo siya. And about siyang isulti na ko, good news daw. Makatabang daw jud sa ako ah. Gi-offeran ko niya nga mo-work ko sa yung company with the higher salary. Abi na akog manguyab na. Dili pa di ay. Iya kong i-hire ko si Believe that I can be a good asset para sila ang newly open nga business din sa Cebu. Flattered jay ko ato guys. Feeling giswerte jud ko ato na time. Opportunity jud ang idol sa ako. Pagkaugma aday na anak guys, wala ko nagtaduha o pass o resignation. Kay ampay sad bi anak ko nga magkuyog mi pirmi. But you know what guys, there's a little bit of regret nga nung nisugot ko sa yung offer. Kay nagkagap na mi guys. Of course, boss na ko siya, anihang treatment na ko is medyo stricto po. Pero gikaya na ko guys, kay bago pa man sad basin maka-adjust ra po. Sales and marketing mangkugod ko sumurag news ako ang job po. Dili ko ganahan nga ma-disappoint siya guys, so naningkamot sud ko. Permi ko mag-overtime guys para mo boom ihang business po. And ma-appreciate sad ko niya, you know, pasikat ba. By the way, kani si Mr. Harold guys, nag-stay rin siya sa mong office. If wala mo ka-notice kaning mga Korean guys, kung asa ilang negosyo, adto sa sila mo puyo sa loyo sa office or building. So reason usahay na mag-overtime mo guys para magkuyog po ni. Nag-inigat ko, ay buot. One time guys, nag-overtime ko around 11 PM na to. Nikalit na siya og syagit. Naratol ko og naunsa siya sa iyang room. Dali-dali ko gawa sa office para mag-check na ako siya. Nisiga jud ako mata kay nag-boxers ra siya ni gawa siya ang kwarto. Ni patong sa bangko gawa sa room. Anya nag-tikoko. Nayokok guys. Hadlok po guys kang ok-ok kilipad-lupad. Bao po ko likay-likay, pero di madah. Ang usaw mo radyo do giihaw nga nakita go ko. So ako na lang ang ipatay sa ok guys. Kung ako silihig, bao kong tago-tago dala hapak-hapak. Hantod nasakpan dyan akong ok. Patay lagi. Pero thanks to ok-ok, kita ako ni boss nga sexy guy. After ato nauaw siya, ginanin ko ga. Okay, thanks. Go back to your table now. Nitaliko din ko guys kay dili sad ko kaharong niya nga magtanaw nga gahubo kay makalanay jud. Funny kay to guys. Sige ra jud ko agiyek ato. Mura siyag bayo. Another moment na pud namo guys, muli nung tako og sayo guys kay medyo wanuwan ang panahon. Ni text message ko niya nga muuli og sayo pero ni reply siya nako og, "Can you cook me please pancit canton? I'm hungry and sick." So ako siyang i-visit sa room niya guys. Pag-check na ko siyang ref, astang puro pansit canton ang sulod. Kanang spicy kay favorite yun niya daw. Lami pa silahang Korean noodles. Ako siyang i-advise na dili maisig kaon pansit canton. Pero ato na time ako na lang gilutuan kay mauman ang gusto. Dayon gipainom na ko siyang tambal. Ni kusog ang one guys, so nagstay lang sa ako sa iyang room. Umanog kao niya sa pansit canton sa iyang bed, ganahan siya mutindog kay mag-CR daw siya. So akong i-assist siya. Galipong-lipong iyang pamati, niagbay siya nako padong sa CR. I-open niya ang portahan, dinatanaw siya nako og pina F-boy og smile. Wanna go inside also? Ana siya guys. Panaan ako og, "No, no, you go inside alone." Nareply po siya, "Okay." Lami kay big tea sa kakili guys. Dili lang dyan ako madear o flirt dyan niya ay. Kay makiwahan man ko bisan ganahan dyan kaayo unta ko magpamatdos niya, bahalag na ko'y uyap. After to guys, naulian na siya gamay, then nag-open siya og laptop. Iyah akong ipakita sa mga pictures na kasave siyang laptop. Iyah ang family nga na dito. Dora sila kaanak og siya ang eldest. Ni-confess siya guys nga pressured siya tungod kay sayo kay siya ipamature siyang parents. Kaya as eldest son mo dapat ang mamanage si negosyo dyan. 25 years old pa siya. Kailangan siya mag-enjoy, magubog-ubog sa gawas, same siya ang mga friends. Pero dili niya mahimo kay from time to time mag-check ang parents niya siyang progress din sa Cebu. He's always lonely daw guys. Dili siya kasabay siya mga friends kay lahi man niya ang mindset from his friends. Buwanang pirmi daw siyang muas na ako sa una sa hotel nga mag-coffee me after work na ako para na siya'y katabi. Tiniha kong ipamaminaw og music na iyang favorite para mawala iyang stress daw. Every time daw maminaw siya kay ma-in-love daw siya. And makarimem daw siya nako aning song, "Give My Love" by Edward Chun. Ni-confess siya guys nga na-in-love siya nako. Pero mahadlok lang siya kay for sure daw nga muagyan siyang parents and dili siya ganahan nga masakitan ko. Nitulok kong luha guys kay nalipay ko nga nugol. Iha kong gigisan sa lips ug galit. Nag-French kiss me guys until naabot ang moment kaya naghubo na me. Diniyahang favorite song na "Give My Life" by Edward Chun. Sige balik-balik og play mo i-backer na mo while you make love. Oh, nakuyab guys. Dili sakto nga na'y may tabo na mo ni Mr. Harold. Pero I deserve to be happy. If kabaw lang mo guys nga miserable kayo ko sa kuyab tungod kay i-threaten ko niya, ganahan na dyan ko mabawag kay dili na ko happy pero maghikog-hikog man siya. Tapo dyan sa layo, nagkawalay ayo guys sa mga relationship. Din kini si Mr. Harold, malipay man ko niya. And love sa daw ko niya. So I surrendered myself to him. Gigusto man sad namo ndo ha. Niuli na ko og mga 5 a.m. guys. Niuli ko sa boarding house para maligo and mag-ilis guys para dili mailhan sa akong mga ka-office mates. Pagbalik na ko, murag walay na hitabo. Pagsulod niya, niditso ra siya sa table. Nidol na siya nako nang umusta sa mong client if na-deal na ba daw nako. Paragi ko nga na-deal nako guys and happy siya. Even the client will visit the office to return the signed contract. By the way, ang mong company guys, dili nako i-state kay for privacy purposes lang po. When the client came to the office, timing na si Mr. Harold. Nagkamit silang duha guys and sad to say bagay guys ang duha. Nga na lang nato og Miss A ni akong client guys. Owner og Korean restaurant. Single. Pinayaran ni siya pero mura siya Korean kaya kinain daw ng sistema. Fan daw kaayo siya og Korean culture and K-dramas. And I feel nga attracted po si Mr. Harold de Miss A. Second guys oy. Gabi ilang sweet kay me pero karon na siya laing katabi and bagay po sila. And guys, nasakpan ko sa kong uyab nga nagkagusto ko ni Mr. Harold kaysa kong Facebook, permi siya ang magawa sa rest and search daw. Didinay jud ko og daman guys kay base nila danya si Harold. Nayani siya syudad sa kong uyab og porte na mong lalis kay dili jud ko mutugan. Grabe ko wow guys kay kilid sa dalan mi nagaway. Ihang gilabnot akong cellphone kay i-check niya ang text message. Nagbaw taon ko og kabot guys santod nakuha na kog balik og gitang paros na ko siya kay hapit ko niya mahubuan tungod kay gibira na niya maayo sa kong saniya. Aday kayo jud guys sa kong uyab. Siga kay mata. Magpangurog siya sa kalakot. Then hadlo kayo. Patyon ko niya si Harold. Ako siyang gisagitan og buwag na ta. Dagan din ko palayo kasa kayo og taxi kay uwaw na kay isdalan. Porta dyan ako hila ka to guys, naka-absent ko kuatog sa kadlaw. Then pagka 4 a.m, nanitawag na ako na police guys. Nakulbaan ko. Nasila'y calling card na ako from Mr. Harold's wallet kay sige daw og yaw-yaw na call Karen. Padoon ko sa tourist police station dapit sa Magellan Cross kay si Sir Harold daw na detain tungod kay hubog kayo ang nanghagi sa bar. Dali-dali din ko gato guys. Pagabot na ko dito, nakasulod siya sa presuhan. Nakatulog. Ana ang pulis ngayong isulod kay manghagis man daw. Kaya if dili mo kalma siya, basin ma-file nila og damage to properties. Pagmata niya guys, nahibong siya nga nung naa siya sulod sa presuhan. Wala siya kalibutan kung saan nitabo. Iyahang mga gamit such as cellphone, watch, wallet, nakasurrender po sa pulis. Nabalaka siya kay basin nanawag na iyang daddy. Akong check yung phone, low button guys. Then akong charger, dilipod pwede kaya akong cellphone, diliman iPhone. Sanayang siya pulis yung magamit siya cellphone na ako kajot. Ihang gilagay niyang Facebook at Kakao account sa akong phone. Nag-storya sila. Pero wala ako sabot kay Korean man. Basta na siya nga dili ako magsaba nga na-detain siya. After pila ka hours na okay ra guys, nakagawas ra siya. Nipahuway siya siyang room din ako ni uli para maka-duty bahalag late na. Pagpunta ko sa balay guys, i-check unta na ako akong messenger if there are new messages pero ang kaharol man day na account ang nakalagin. Then nakitaan dyan ako dito guys ang conversation nila sa akong ex. Ana dito yung gipugusog angkon si Harold if naabay na itabuan na mo daw. Ni-deny si Harold but ana akong ex if dili siya mutugan and masakpan niya puhon about sa amo but yun daw ko sa akong ex. Muniyan ko na lang si Harold. Huwag na dito nga. I told you already. It happened once only and there's no relationship between us. Promise to stay away from Karen cause I already told you. And I will stay away from Karen also. Just do not disturb her. What I guess nga lately di naman agad si Mr. Harold na ko. Kasukan ko niya pirmi kaya dili siya satisfied sa kong work bisan okay ra dyan. Might be a way to para dili ko matouch niya pagayo. My ex-boyfriend could be the reason why nausab siya. And garon guys, si Miss A, nakig-friendship na ako. Pirmi siya mo bisita sa office, magdala og Korean food sa nusahay makikita siya na ako kaya itreat ko niya dinner or coffee. Dinamon topic kay si Mr. Harold. Kay lately daw sige sila og kuyog, niya tanaw na sila sa mga tao magkuyog. Feeling niya naa siya sa K-drama daw. Sigit kay ba? Dami kay noon nga mas kilig pa among kaagi oy ni Harold. Pero I chose to keep quiet na lang guys about namong duha ni Harold. And si Miss Mara, katong business partner ni Sir Harold, panagsara mo visit sa office pero every time mo adto na siya, naa-adyo daw si Miss A. Na-pissed off siya kay nagpapansin daw. Sa ako siya magyaw-yaw and magchika-chika about Mr. Harold. She has no idea about namo ni Mr. Harold. Karon guys, sa mga karibal na ako ni sila mo share silang feelings towards Mr. Harold. If kay bawalan sila. Dami kay sila ingnon niya actually, nanguyob na siya na ako sa una. Pero complicated lang yun me. I don't know what's on the mind of Mr. Harold right now. Dili sad ko ganahan mo open up niya tungod kinadamay pa noon siya sa kaadik sa kong ex-boyfriend. Uncomplicated na sad kaayo if ipadayo na mo ang mga nasugdan. Busy sad kaayo me sa work and boss po na ako siya karat. Reality lang guys, dili tanang nindot pagsugod, nindot po ang ending. Sama sa akong ex before na nindot kay mo first 3 years. Ang ending, adik-adik siya. Magsama po ni Mr. Harold na kilig kay me pero nasakitan ng Japon ko. Lakas kami og chemistry jud ni Mr. Harold guys. I don't know jud kay daghan jud mo ingon nga nung dili mi uyab. There was a time nga nami client sa Ayala nga mong imit. Pero ang traffic sa may crossing sa Ayala, dili mabambang guys. Unya, malate me if maguwat lang me nga maisibog ang flow sa traffic. Manang he decided to go out from the car na lang at maglakaw na lang mi since dool naman po daw. Iyahang bodyguard na lang ang mupark sa car. Sa mga sakit kay guys, sa tiil kay akong heels, gilakaw na akong siminto, init pa jod kayo. Pero nawala ang ka-stress kay naibata nga ng limos na mo, mangayo daw piso. Generous guys si Mr. Howard guys, kitagaan niya og 100 pesos. Abot sa dunggan ang isi sa bata. Tinanguta na ang bata nga, "Kuya mo ate, kalami sa feelings nga sungugunay." Dili dungoy bus na ko. Aw, tubag pod ang bata nga, "Kiliga kay ba?" Dinana din si Harold nga, "Kuya, I know that word. What did I tell you?" Nanginit akong haping, ahak niyo eh. Maklaro na puning naatay pagtingin niya, nag-move on unta ko. He was asking if we are in relationship, but I told him no. Dinala siya guys nga, "What made him ask, I wonder?" Bagay ka tadong, muna sa kong mind. After sa meeting na mo, naami nga na-meet niya Korean friend niya. Nagtabi sila pero wala ko sabot. Dinay history ang friend na murag question pero wala ko sabot sa iyang giasi ang friend. Pero naglingo-lingo si Aaron. Tapos ana din ang Korean sa ko nga, "Why not his girlfriend? You two look good." OMG. Twice na niba, kiligaligi guys. Galibog konson pagtuba guys si iyang friend. Nismay na lang ko din ipasiplat ko ni Harold gamay din siya po. Awkward nga kilig. Ay nako, unsaon pag move on ako? Nganong ganahan ko mag move on? Kay nasakitan ko guys. Nagsalos mangod ko. Araw na AM na to nga padong naunta ko matulog kay naaman ko yung overtime man. Di na ako na-receive na message sa messenger nga noon person. Pag-read na ako, ibog kay kag Koreano. Wala kag ilood. Tanaw na din sa leave, daghan kayo babay. Unsa may putlan ko ni Gulo? Ang akong ex day guys ang nag-message na gamit to gather account. Ako naman siyang giblackout. Nag-change number ko og ni-transfer ko og boarding house para dili na ko niya makontak sa ex. Pero ni-message siya balik na ko, nagbahad na patyo niya si Harold kay nag-abot sila dito sa leave nga disco bar. Kuya Juan, kay ko? Daydayan ko og ilis, din nagdala ko og kalo para makapaniid. Nabot ko dito, bayad ko 300 para makasulod, ma-check if nabay gubot. Nara ko sa corner guys, akong ipita kong ex, ipasa siya pero wala ko'y plan magpakita niya. Ang ako lang in kaso magkagubot na adyod ko para makauwang nila. Wala ko kita sa kong ex, wala saan ako nakita si Harold. Ang adhangad buko ba sinasa VIP pero nikalit nag-agi si Harold sa kutubangan. Nido ko, dayon ko, wala siya nakabantay na ko. Pero yung bodyguard nga sa gasunod niya nakabantay na ko. Ako din gibuta kong tudlo sa kong ba-ba sign niya dili siya masaba. After ato giteksan na ako sa kuya, ngano ni uban siya ni Harold? Gipakuyog daw siya kay basin makubog na po daw siya unya mapreso kay walay makakontrol niya. Imo atong ex na naghagad og sumbagay ni sir? Isugli ka ito, pero dili to kadaog na ako. Ako man gipalakaw dire si Sir Harold, din ako nang giatubang niya. Nido lang bouncer o gipagawa sila. May gani di ay kinasi kuya. If wala pa, unsa kay may tabo. Mga nga ni-order na lang ko og San Miguel Light guys, kay naa naman ko sulod, ang ako is ganahan ko manid ni Harold, unsa iyang behavior sa diskuhan if tinuod jud ba nga daghang babae. Narako sa ubo sigug tanaw nila sa taas na VIP seat. Kuyog niya mga Korean pod nga puro si lalaki at nasa sila mga babae, mga Pinay nga siksik ayo. Lamig kilabayon og butilya sigugonghong sa kong Harold. Hangtod sa nag-kiss sila. Sakita kay si heart. Sakit kay sa buot. Mao nga plan ko muli na lang kay magsakit ra ko. Pero na-text si kuya na ako nga muli na sila kay hubog na kay si Aaron. Anmo sabay na lang ko nila. I-drop na lang ko niya sa boarding house. Dilunta ako kay mahibong niya si Aaron yanong na ako pero hubog man daw dili nak-remember si Aaron. Moto ni Kuig na lang ko nila og uli na midwa ni Harold sa backseat guys tapos si kuya ang ga-drive. Nag-sandig ra siya tungod kay hubog kayo. Unya ni break og galit si kuya, moto ko siyang nagunitan. Din yung ulo kay gibutang niya sa kong abaga. Niga ko siya na ko guys, sana siya nga, "Karen." Tapos kikisan-kisan niya kong liog. "Kiliga kayo." Nindot kayo panahogon si kuya kadyot. Pero karemember ko nga naaman dahil siya ka-flirt-flirt kiniha. Mga wala kong padala kay nang luod ko niya. Yatod yun ni kuya sa boarding house og wala dyan ko katulog guys. Sigo ko na huna sa nitabo. Then pila ka days after ato, kay panalagsar jud si Harold magawas siyang room. Dili siya mo jud usahay siyang table. Naar jud siya siyang room, ambot og mag-unsa siya dito. Usa ka adlaw ana nag-day off yang guard, kini uli sa probinsya ka jud. Nanguta na siya nako if naabado dool na laundry shop sa Mua kung siya hang ipadala iyang bulingon. Nanugo siya. Unsa ko yaya? Pero sige na lang kay gwapo man. Moto kong gidala guys, unya na traffic man ko paguli. Pag-abot na ko ang musilinga na laundry shop, close na. So gidala lang sa nako iyang bulingon sa mong boarding house. Unya, kalit lang og kahuga o kung nahuna guys. Ganahan ko muntaw siya ang bulingon na brief og musimot siya ang mga sinina. Moto kong gilantaw. The smell reminds me of the night when we had our moment katong nag-toots me. Nabuang nako kay iyang t-shirt akong gihimo og punda guys. Feel na ko kay nasya sa kong tapat. Bisang ng load ko niya, pero love Japon ako si Harold. Then milabay ang pila kaadlaw, niyanhi ang parents sa Cebu. Butan niya ang mama, pero iyang papa ang hard to please. Then one time nang hagad og dinner sa ako si Miss A, kay nasya'y chika daw. Kabaon ako siyang chika. Harold na po dway lain. Lamig siya chikahan po sa mua ni Harold, pero dili na lang ko kay di ko ganahan niya malain siya. Yan chika, nag-meet sila sa mami ni Harold. Nagdungan sila pa-massage ug spa ug salon. Then gainan daw siya if Korean lang daw jud siya, ganahan sila nga mo ipakasal ni Harold. Sa kita oy, wala agud ko ka-react dayon. Nahibong siya, ni-ask siya if okay ra ba daw ko. Passive na lang ko na nabati og lasa ang pagkaon. Pait, kay bitter man ko si Monchika. Tapos ana siya nga ganahan siya magpakasal ni Harold kay gwapo kayo lagi, unresponsible. May asya na ako nga, ikaw Car, wala ka naka-notice ni Harold na perfect kayo. Was there a time nga nagka-like po't ka niya? Dugay kay ko katuba guys, then nasyak ko siya hanggi ask. Dugay kay ko katuba guys, kay nasyak ko siya hanggi ask. Mitubag ko nga, wala man noon, dili man sad ko fan of Koreans good. Pero okay si sir, actually bagay kay mo. Hope nga masugot yung parents na kamuna lang. Deep inside, gitraidor na ko kong self sa akong tubag ni Miss A. Ganahan na ko nga mag-move on pero kiligon man ko ni Harold Taone. Then napadutoy one time nga padong noong takog out. Then gawa sa mong office na may namaligya o pungupong ko. Ni Counts ako kay magutman niya ko sa bihay kay traffic. Masapa, gimingaw po ko pungupong ko kay mamamperme akong kanon sa sudyante pa ko diha sa may kolon. Ay may kaon guys, akong giputos ang kamot sa plastic para magkinamot. Hamong-hamong na ko ang puso, huwag kalit lang nitapad sa ako si Harold. Nota na siya nga, what are you eating? It is delicious. Nauwaw ko kaya akong aping gaburot pa sa akong gihamong na puso. Motong humot daw kayo. Nikaon po siya o gapil, believe kay ko kay walay arte dyan. Simple rang food guys, pero special kayo na moment kay nilingaw ko sa Korean kaon o pungupong ko. Atong panahuna kay Uso ang song Sorry by Justin Bieber. Around 6 PM to nga ako na lang usang naibilin sa office. Then ganahan kay ko ang kanta ha. Akong gisearch sa YouTube sa dance stepping ana. Siyaw sayo kong maayo. Naningkamot ko nga makuha sa steppings. Unya ni kalit lag sulod si Aaron. What are you doing? Perte niyang katawa. Kauwaw, nasakpan ko nga nagkimbot-kimbot. Tubag ko nga just nothing. Akong stop ang music din ang lingkod na lang ko. Mingon si Harold niya, it's okay, do it again, I wanna watch. Mingon ka sa kong mind niya, Dikoy, himuon ko ni mong Kingkoy. Kasigi lang siya og ngisi, nagpanglingo-lingo. Unya ako kay nindot kay itago ilawom sa lamisa kay uwaw kayo. Nangutaan na siya nga, are you done with dinner? Tubag ko nga, not yet. Nandiyan si Harold niya, I have some meat in the fridge, help me make dish. Gikilig ko nga na excited kaya magluto-luto ming duha. Nisulot ko sa yung room, busy kay me. Akong laptop o phone na bilin sa office. Nakalimot kong dala kay excited ko nga magbahay-bahayan mi ni Opa. Nagluto kong sinigang na baboy kay paborito sa niya daw na Filipino dish. Hapit na maluto akong special sinigang ni Opa pero naay nanuktok sa portahan. Giabrihan ni Harold. Nakadungog ko sa tingog ni Miss A. Mingon si Miss A nga, hello, I brought some food for us to eat with Karen. But she's not answering my calls and you also is offline. Good thing that you are here. Have you eaten your dinner? Mintubag si Harold nga, I'm charging my phone and Karen is here actually cooking food. Just come in. Let's eat together. Mingon si Miss A nga, Karen is here? Mingon ko nga, hello Miss A, timing kay kay nagluto pod ko. Dunga nalantag kaon. Nahilaw ang smile ni Miss A o miingon siya nga, Nagdala kong food from my restaurant kasi online pa man ka and I know nga mag-overtime na pod ka. Ganahan ko nga magduwan tag dinner. Anong nagluto maka din eh? Mitubag ko nga, nihangyo manggol si sir nga patabang og luto. Timing pod na wala pa ko'y kaon. Moto guys nga nangaon min tulo, pero si Miss A kay mora siya og nihilaw og tinagdan ako. Pila ka days after ato, ipangutana ko ni Miss A about sa kong love life. If I'm dating someone. Kay if wala, na siya ireto daw na ako na Korean. Pero ako siyang giingnan nga dili na ako type ang Korean. Except kang Mr. Harold. Pero sa ako rin ang mind when ako gingon siya. Muna miyana si Miss A nga, okay. Sige, Pinoy na lang. Na ako'y kaila si Troy. Single sa to. Dili kay gwapo pero buotan siya. Saman, ako siyang ipamessage ni mo. Para nasa Jelingaw, dili lang kasigig overtime sa office. Nisugot ko guys nga erito ko siyang friend si Troy. We started chatting. Chat ra pero dili o ganahan magkita mi. Kay dili man ko interested ni Troy. The following week ato guys, nagdala na po si Miss A og food sa office. Grabe kay niya nga pagtagad ni Harold doy. Padong namig out ato, then akong mga kaoban ni stay lang sa kadyot kay naaligay lafang. You know Pinoy, basta pagkaon walang palalampasin. Nangutan akong office mate nga, Miss A, sige lang dalag food ba? Basin wala na kay ginansya sa mga restaurant ha? Tayo na nga tao ming tanan. Ingan si Miss A nga, okay Roy, naman Japon. Wala lang, ganahan lang ko mo share ninyo. Perte na mong kaon sa yung gidala na food. Pero kalit lang ni Iwan guys, so ang mga busog wala rin ka uli. O yan, isuggest si Miss A nga truth or dare daw para linga while waiting mahuman ng Iwan. Binata kayo eh. Pero sige na lang, kay murag na excited bug ko basin i-challenge nila si Harold to kiss someone. Nag-imagine ko nga, sige game. Katong butilya sa mineral water kong gituyo. Anak ko nila guys nga mga first na tungnan kay dili ako. Dili isad si Harold, ako pang mga kauban. Lingaw kay May kay may green kaayo o questions or challenge. Until natungnan si Miss A guys. Ipili niya there. Ang kauban ang nag-challenge niya. Yung nakang office mate nga, Miss A, bagay jud kay mo ni Sir Harold. Mura man sa tiyag Korean good. Pwede mag-picture mo karon yung mura guyab. Ingat si Miss A nga, hala dear oy, maikog man sa taan ng inyong boss. Mitabag si Harold nga, what? Why? Miingon si Miss A nga, she said, we look good together. Seems like we have this chemistry. They're asking if we can take picture together now like boyfriend and girlfriend. Nismile si Harold, nagpaniti. Unya ako kay smile-smile ko nuhay sa bipod og ay, pero nagsakit na dayto. Moto ni tundog sila din si Harold kiniagbay ni Miss A. Tapos sa mabay, niga ko sawak ni Harold. Huy, ayaw palabi kay ako'y gusto ana. Nagwild na ko sa kong nahuna guys. Pero ngisingisi lang ko. Pero kapat yun noon na kay kogtaw. Tindugay pa jud kayo na human. Daghan kay silang shots. Nitanaw si Harold na ko. Then ako kay ni thumbs up ko niya. As if na okay ra ko og bagay kay sila. Moto nga pila katuyong tungnan si Harold. Private kayo og question if nakagamit na daw siya og babae nga binayaran. Wala man daw og wala siya plano, mana si Harold. Dinaabot ang time nga ako na dyan ang natorn. Gipili na ako ang truth. Ang question nila, when was my last kiss? Gosh, ang tinuot kay si Harold ang last kiss na ako. Mga months ago na katong nagkatot me pero wala ako nito ganila. Just last week, muna itubag na ako. May tubag si Miss A nga, what? Wait, is it Troy? Are you now dating with him? Ipahumor ko guys, nitanaw ko ni Harold ni kunot yung agdang. Then serious kay siya nagtanaw na ako. Napila gagitoyo kilay si Harold, motong naundang unya nang uli na lang may kahinay ng uwan. The following day, si Harold daghan kay siya o reklamo na ako. Ngano daw ka ni kato ka na. Ipausab niya akong trabaho. Iniha pa dyan yung ipunan. Pila ka days to nga beast mode kaya siya na ako. Gitagaan ko niya og deadline na humantanan. Overtime ko sa taman. Antod na one time nga nakatog ko sa kong lamisa jud guys kay duka na jud kayo. Gipukaw ko ni Harold adto ko niya patulgon sa room niya para makapaway og tarong. Padili-dili pa ko ato pero iyang gikuha akong bagong cellphone din iyaha akong padong aswaton. Pero nitindog ko kay OA ra kaayo og mag-aswat-aswat pa. Paragbarag kunuhay ko padong sa room kay duka pa pero sa kong mind kay excited ko. Moto ni higda ko siyang bed. Kunya siya kay wala pa siya nitaban nako. Ambot og nag-unsa siya kay nibukot man ko sa comforter kay tugnaw kayo ang aircon. Nako na dunggan nga mura siyang nag-toothbrush. After ato kay gipalong niya ang suga tapos nitapat siya nako. Nisog ko. Nagpapidpid pa dimior gamay. Nitalikod ko. Pero iyaha kong gigakos from my back. Pila ka minutes after, iyahang mga kamot kay sigig hapuwap sa kumbukton. Dungog kay nako ang paspas niya ginawa. Unya gikanta niya og hinay ang mga theme song. Ang Give My Love by Edward John. When I look in your eyes, I can see that you want to be with me but you're so scared. And I don't know what to say or do. But the tears keep falling from your eyes. I know the times won't change, my love, and I can't do nothing to keep you. I'll give my love when I hold you tight. Give my love through kisses so bright. And you know that I can't change my life. And you know that I can't change my love. Take my love all through the night. Sweet sad kay na song. Nilihok siya, yakong gipatubang, then nagkaduol yang naong sa kuha. Og nag-kiss na pod mi. Unya, tot na pod. Mura kong bitok sa kilig magunahuna ato nga time. Nakamata ko guys, medyo hayag na. Tapos nakamata sad siya. Smile siya na ako, nismile pod ko niya. Tapos na ako'y gingon niya. Please don't tell my boyfriend about this, no matter how he asks you. Ngayon si Harold nga, okay, your boyfriend? Are you still together? Ngayon ko nga, no, I mean my ex-boyfriend. Ah, okay. Karen, I have something to tell you. Nibangon siya ni Sandig sa headboard, nibangon pod ko, tapos gigunitan niya akong kamot. Gikilig ni Sadkog so good kay feel na ako mag-confess siya og balik din sugto na ako siya ditso. Ingan siya nga, I want you to be careful, okay? Stay away from your ex. Find someone better. Better than him. Better than me. Okay? Nadawin ko sa find someone better than me. Nangutana ko, why? Mayon si Harold nga, cause I don't own my life, Karen. We are going down. We lost some of our properties and sold some of our business in Korea. We are hitting bankruptcy. And this business is the only last chance. And you know Mara? She's our business partner, right? She owns a share of this. And they want me to marry Mara. She's my best friend. She's just like my sister. But she likes me. And our parents agreed for an arranged marriage. Since she's a Korean and as you know, they have businesses. That's why my parents choose her. But Mara doesn't know about this yet. This is a secret for now. Nasyakay ko, galisod ko ginawa, galisod ko istorya. Nautana na lang ko niya kung kanusa ilahang kasal. Ingon si Harold nga, no date yet, but it's not soon. This is the major reason why I want to move on, guys. Wako'y laban ni Mara. I thought si Miss A akong kribal jod, pero si Miss Mara di ay. Ingon lang ko, okay, I know my stand. Please help me forget my feelings for you. Please don't you ever kiss me again. Don't make me feel that you're wanting me. Nihilaksad ko siyang tubangan and i-decide na lang ko nga muli na lang. Naabot ko sa boarding house, siguro ako naligo nag-ilis. Tulala kay ko sa jeep guys. Pag-duty na ako, nanamin ko pero mura judog na ay something lacking sa akong dagway. Sigo ganalize, wala na ko'y earrings kay nabilin sa room ni Harold. I inform Harold about it. Duwag kini duty si Harold sa yung office around 11 AM na. Din timing ang naa si Miss A. Nagdala po dog food for lunch daw. Tapos ni duol sa ako si Harold, gibutang niya akong earring sa table na ko. Unya kita si Miss A kay naa siya sa kong tubangan nagbarog. Nahibong si Miss A, unya akong gisuot na ako dayon akong earrings. Wala rin po nang utana si Miss A pero nakasend siya something. Wala nagdugay si Miss A, nilakaw dayon siya pero nahilaw siya. Dahil napit na to Pasko guys, nag-start na mag-decorate sa mong office o pang Christmas. Medyo taas sa mong Christmas tree, din nagtaod ko o mga Christmas balls. Then sa babaw na ipart nga dili na ukabuta ang kayo, magkinto ko medyo galison. Dinibarog si Harold sa kong luyo o siya ang nagbitay na lang sa Christmas balls. Kilig Japan guys, pero wala na lang kay ko magpada. Og si Harold pod murag wala na ko niya gitreat as special or friend niya as employee na lang dyan. Mo nang prison status na moron guys. Sorry if nasad mo. Ayaw mo kabalaka kay mas nasakitan pa ko. Mas sakit akong gibati kaysa ninyo. Pero kaya rin eh. Layo pa man daw ang kasal. Mas sinapay chance madato ko before sila kaslon din magpa-convert ko og Korean citizenship. Pero mo lagi, halisod kaya mag-hope sa murag imposible. Nagplan ko actually nga ma-resign na lang ko guys para maka-move on na jud ko. Kay dili jud malikayan nga kiligon ko ni Harold. Bisag tanawon ra ko niya or bisag mag-istorya lang may about work. Manggimok Japon akong kaonoran niya. To save myself, mag-work na lang ko og hotel balik or kung dili mo abroad ko. My story ends here guys. I'm sorry I cannot continue sharing my everyday story because I'm planning to forget all the memories now. It took me time to think again of our moments when we first met. Daghan pa siya actually nga nalimot na lang ko sa ubansyon. Daghan pa dyan unta to nga kilig moments. Ana sila, nga reminiscing is part of moving on. Muna ang nahitabo karon so ako, cause bisan dili na ko ganahan noon naon pa, makaremember pa dyan ko. There are also moments na mupop up lang ukalit ang kiligon ko balik. Feels like new Japan sa ako. Ana sila, mas mayo daw nga balik-balik ko ni mog hinumdom inyong kaagi hangtod mapulaan para dili na kay sakit if makaremember kag balik. Pero nako i-share ninyo, pahabol nga kilig para mabawi yung sadness. Na-remember na ko ni. Sorry wala nang ka-share kag i-shortcut na ko to akong first confession. Insert na lang ni ninyo. December to, ni check in sa amo si Harold. Ila ka days ato guys, is di ba sige lang og agi-agi sa labi din mo tan-aw dyan siya na ako. That time, dili pa kayo may close ato. Before we started going out, naiusa ka moment nga perte kiliga. Nakalimot yung share ninyo. Nakaremember ka ni cause ni flashback yung siya gabi eh. Employee Christmas party to na mo guys. Then dance presentation ng amua sa front office department. Sexy kayo gisuot kaya mong sayawan. Baby, I'm worth it. Twerk it like Miley o bansong sa yat-igat nga giremix. Moto ni present na may hataw jud kayo para ma first place kay na may premyo. Pero na third rami ato kay ako ang nakadalag di mal. Pagtunga-tunga guys, among presentation ay saw Harold watching and taking pictures using his DSLR. Kawawaw, ano na siya din eh. Nawala jud ko sa kong Stephen Kajot na ay video actually klaro kay akong sayo po. Then ang crowd yun nga tawa, maod jud to nga time nga kita ko ni Harold. Nasa sa table ko yung mga hotel owners, tapat niya si Miss Mara. Basta uwaw kayo kay nagtanaw si Crush, unya ako kay nag-twerk-twerk. Moto na human guys, ninaog din kong stage. Wala ko nitanaw niya, kay feel na ko nitanaw siya na ako, unya ka nang pinatabis. Dilingkod na ko, pila ka minutes after na inidool na OJT na ko. Mingon nga, Miss Karen, pwede ba daw ka magawas sa ballroom ka dyan? Nangita ni mo si Mr. Harold, nag-uwat siya sa staircase. OMG. Tinood ka, miss? Kaya ano daw? May unang OJT nga I don't know, miss. Pantool na daw kaniya. Nigawas ko, guys. Unya uwaw kay ko. Kaya akong gisuot, pinakita man ang pusod. Pagawas na ko sa ballroom, nakitaan siya na ako nga nagtindog sa grand staircase tapet. Nagnisi. Pagdool na ako, nag-appear mindo ha. You danced well. Naingon siya, ni smile, nagpa-cute lang ko kay Motoy first time nga magtabi mi nga walay front desk na karang na mo. Kanang full body jud mi nga magka-istoryahanay. Ngun siya nga, let's take picture. Kiliga ka na imong crush mo initiate nga mag-selfie mo. Tapos iyang gitawag ang OJT kay pa-picture daw mi sa staircase unya background kay chandeliers. Niagmay siya na ko, unya ang mga OJT o ban employees sa naon na mo. Lami kay makuyapan sa kilig ka nang mugunit siya sa kong abaga unya pinaduot pa jud. Moto ang mong first picture together. After kayang gatag iyang iPhone sa kuha din, naka-open niya hang Facebook search. Type your Facebook account. I will send friend request and send you the pictures. Ako ang gitay pero nihangyo ko niya ngayon lang i-send sa kong messenger, email na lang. Dinangutaan na siyang ano daw. Ako siyang gingnan, nga kasi my boyfriend sometimes open my Facebook. Paingon ako ato kay ni Isa iyang mga kilay mura siyang na siya kamay. Maingon na lang siya nga, okay, I will send through email. Type your email and phone number here. Sugod ato sa SMS na may exchange og messages. When I check my email guys, uwaw kayo ang mga pictures. Kay gatwerk ko, unya zoom in kayo yang kuha. Akong puso dog igot-igot kay klaro jud kayo. piskot ning Koreano ha. Gipicturan jud ko maayo. Basin in love sig na kog samot ato guys no. Kay medyo nindot sad be akong lawas. Korva gamay. Basin mo to iyahang tanawon before siya matog. Guys, ready na ako resignation. Ipas na nina ko. Sakit man, but this is the best thing to do. Yes, it's still a beautiful love story, guys. Amazing experience for someone nga dili hilig og K-drama. Kay OA ra para nako. Please no offense sa mga K-drama lovers dira. Pero after sa mong moment ni Harold, dili man siya OA yoy. Tinuod di ay nga kilig ang mga Koreano. I am happy na sometimes in my life na i-Harold nga nagpa-feel sa ako nga gwapa kay ko og taas kay buhok. Someone nga special og lahi ra sa uban. To my guest, friend, MU, boss, thank you. I treasure our moments together. Never wished for a story like this. Never wished for a person like you, but you came into my life. And I will always cherish that. I understand everything. I have no question why you can't fight for me. Because I know everything happens for a reason. Good luck to you and to Miss Mara. I'm pretty sure you'll be a good couple and good parents to your future little Harold and little Mara, since you know each other well. Your future marriage is founded by your friendship. Love is not impossible for the both of you. I know it will come. Kamsa hamnida upa. Love, Karen.